ดั้งเดิมภาษาชาวล้านช้างเป็นภาษาอังกฤษและจะเห็นรอยต่อรอมรอยเชื่อมที่มันโยงกันจากมหาปรินิพพานสูตรมาสู่อุลังคณิธานนี้มันจะมีรอยต่อรอยเชื่อมกันตรงนั้นจะเป็นปฏิหารแล้ววันนั้นความจริงจะปรากฏโลกนี้จะต้องเทิดทูนพระธาตุพนมนี้ว่าเป็นมรดกของโลกอาตมาได้อ่านทีฆนิกายมหาวัคมหาปรินิพพานสูตรอ่านแล้วแล้วก็มาอ่านอุลังคณิธานตั้งแต่ตอนเป็นเนนตัวเล็กๆเคยแสดงเรื่องอุลังคณิธานใครก็ตามที่ได้บวชในลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฟังทั้งลาวทั้งไทยในลุ่มแม่น้ำโขงในภาคอีสานนี้ตั้งแต่30ปีจ้อนไปถึง30ปีคือหลังไปนู้นจะต้องได้อ่านเรื่องอุลังคณิธานแต่เมื่อได้มาอ่านพระไตรปิฎกมหาปรินิพพานสูตรแล้วมันกลมกลืนกันพอดีที่จะประกาศให้โลกรู้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่เป็นคนเป็นมนุษย์ธรรมดาในโลกนี้สามารถประกาศอิสรภาพเหนือเทวดาฟ้าดินพวกที่เคารพนับถือพระเจ้าพูดถึงตรงนี้ถ้าอันเบิร์ตไอน์สไตน์ยังไม่ตายนะเขาจะมีชีวิตอยู่เขาคนนี้เราจะยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่แน่นอนและยืนยันว่าพุทธศาสนาควรจะเป็นศาสนาสากลศาสนาของโลกได้อ่านข้อเขียนของอันเบิร์ตไอน์สไตน์เขาเคยพูดเอาไว้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดศักราชแก่วิทยาศาสตร์โลกเป็นเจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพให้เกิดทฤษฎีอะตอมพวกระเบิดปรมาณูนี่คนๆนี้แหละเขาเคยพูดถึงพุทธศาสนาในทัศนะของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าในอนาคตของโลกศาสนาควรจะมีศาสนาเดียวฟังเขาพูดเองซึ่งจริงๆแล้วเขาควรจะนับถือศาสนาที่มีพระเจ้านะแต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาได้อ่านคำสอนของพุทธศาสนาเขาประกาศแก่โลกว่าพุทธศาสตร์เขาประกาศแก่โลกว่าในอนาคตศาสนาของโลกควรจะเป็นศาสนาสากลควรจะเป็นศาสนาเดียวศาสนานั้นจะต้องล่วงเลยพระเจ้าที่มีตัวตนและสามารถให้คำตอบทั้งทางวัตถุและจิตใจสามารถที่จะรับมือความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นน่าจะเป็นพุทธศาสนานี่เขาพูดมาอย่างนี้เขาบอก There is any reason that could cope with modern scientific need it would be Buddhism เขาว่าอย่างนี้ขออภัยปากคนปากหลังๆยังพูดไม่ชัดเจนบอกเลยว่าพูดภาษาไทยก็ยังผิดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวก็ไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลีก็ยังเพี้ยนมันยังไม่เข้าล็อกเข้าที่เขาบอกว่าถ้าหากจะมีศาสนาใดในโลกนี้สามารถที่จะรับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ให้คำตอบแก่ทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นควรจะเป็นศาสนาพุทธนี่ในทัศนะของนักวิทยาศาสตร์เขาว่า that COVID modern scientific it would be Buddhism เขาว่าอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ตายไปเมื่อปี2539ปี40อาตมาได้ไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาตั้ง33มลรัฐและก็ได้เลยไปแสดงธรรมที่ประเทศแคนาดาอีก3รัฐตั้งแต่มอนทรีโอลไปถึงเควเบกและก็ออนโตริโอวันหนึ่งแสดงธรรมที่กรุงวอชิงตันดีซีแสดงธรรมจบมีคนมาฟังเยอะแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามปัญหาปรากฏว่าฝรั่งเขาก็ถามปัญหาทีละคนทีละคนเรามีเวลาให้เขาในที่สุดมันก็หมดเวลาแทนที่ฝรั่งจะเคารพเวลาวันนั้นฝรั่งไม่เคารพเวลาก็เลยถามว่ามีอีกไหมคนที่จะถามแต่เซนิมอร์มีอีกไหมมีอีกไหมบางคนที่จะถามไม่มีใครถามพอไม่มีใครถามอาตมาก็ประกาศปิดในที่ประชุมเวลาหมดพอดีพอประกาศปิดก็มีคนหนึ่งตัวสูงๆยาวๆยกมือขึ้นเขาบอกว่า one more game please เขาบอกเลยคนหนึ่งเขาบอกเขาได้โปรดเลยคนหนึ่งฝรั่งทั้งหลายก็มองดูหน้าเขาคนเดียวเพราะไหนๆก็เวลาหมดแล้วทำไมเขาจะมาถามรบกวนอาตมาก็เหนื่อยแต่อาตมาเห็นว่าพวกฝรั่งทั้งหลายแสดงความไม่พอใจกับคนคนนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าเอาเธอในเมื่อจะถามก็ถามซะขออนุโมทนาที่ยังถามอยู่ แต่จะขอให้มีวันมองนะไม่ต้องมีทูมองนะเขามีคนเดียวจริงๆจะให้มีสองคนสามคนเสร็จแล้วเขาก็ถามที่ถามนี่มันเกี่ยวโยงกับพระธาตุพนมด้วยเกี่ยวโยงกับพระพุทธเจ้าด้วยว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แท้จริงไม่ใช่เมคกันขึ้นมาเสร็จแล้วเขาถามว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าศาสนาของคุณสอนไม่ให้ตายได้ไหมเขาว่าอย่างนี้จะถามนักเลงหน่อยนะปรากฏว่าพวกฝรั่งทั้งหลายก็มองดูหน้าเขาคนเดียวเป็นจุดเดียวเขานั่งอยู่ท้ายสุดอาตมาก็บอกว่าขอบคุณที่ถามอย่างนี้ขอบคุณเราได้โอกาสที่ว่าพุทธศาสนาเมื่อมีคำถามอย่างนี้วิทยาศาสตร์นี้จะเป็นปุ๋ยจะเป็นฮอร์โมนให้แก่พุทธศาสนาได้โอกาสพอดีก็เลยว่าขอบคุณที่ถามอย่างนี้พออาตมาพูดอย่างนี้เขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากถามแต่คิดว่าปัญหานี้จะมีอยู่ในจิตในใจของผู้ฟังทั้งหลายแต่ไม่มีใครกล้าถามรอฟังคำถามอย่างเดียวกันถ้ามันเกิดขึ้นก็จะไม่ถามแต่ไม่มีใครถามก็เลยถามซะเองอาตมาก็บอกเขาไปว่าคุณตั้งคำถามใหม่ซะคุณตั้งคำถามผิดไปแล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของใครไม่ใช่ศาสนาของฉันไม่ใช่ศาสนาของคุณ not my religion and not your religion religion ไม่ใช่ศาสนาของฉันและไม่ใช่ศาสนาของคุณไม่ใช่ศาสนาของใครคุณบอกว่าศาสนาของท่านสอนไม่ให้ตายได้ไหมเปลี่ยนใหม่เถิดพุทธศาสนาเป็นศาสนาของมนุษย์จากมนุษย์โดยมนุษย์สู่มนุษย์เพื่อมนุษย์คำพูดคำนี้มันสั่นสะเทือนความรู้สึกของผู้ที่มีพื้นฐานศาสนาเก่าดั้งเดิมของเขาคือศาสนาที่เขาเชื่อถือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของมนุษย์อยู่เหนือพระเจ้าที่เรียกว่า Transcend a personal God and avoid dogma จะเป็นศาสนาที่ก้าวล่วงพระเจ้าที่มีตัวตนแต่เป็นศาสนาของมนุษย์จากมนุษย์สู่มนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์อาตมาก็เลยบอกเขาอย่างนี้อันนี้เป็นศาสนาของมนุษย์จากมนุษย์สู่มนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์คุณจะต้องตั้งคำถามใหม่คุณถามไม่ถูกเขาก็ขอโทษแล้วก็ถามต่อเขาถามว่าขอโทษผมตั้งคำถามผิดผมถามใหม่ศาสนาพุทธของท่านสอนไม่ให้ตายได้ไหมก็เลยบอกว่ายังมีท่านอีกเอาท่านออกไปเอาท่านคืนไปถามว่าพุทธศาสนาสอนไม่ให้ตายได้ไหมเขาก็ขอกลับขอตั้งคำถามใหม่แล้วเขาถามถูกครั้งที่สามเขาถามว่าศาสนาพุทธสอนไม่ให้ตายได้ไหมอาตมาบอกเออดีแล้วตั้งคำถามถูกพุทธศาสนาไม่ได้สอนไม่ให้ตายอย่างนั้นสอนยิ่งกว่าไม่ให้ตายคือสอนไม่ให้เกิดมาตายถ้าคุณเกิดมาเมื่อไหร่คุณก็ต้องตายเมื่อนั้นการเกิดของพุทธศาสนาสอนว่าเกิดมาแต่ละครั้งเหมือนตกลงไปภายในห้วงเหวแห่งความแก่และความตายการเกิดมาแต่ละครั้งอย่าไปชื่นชมนะจะไปจัดงานวันเกิดชื่นชมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะควรจะต้องจัดเทอร์ฟซัฟเฟอริงเบิร์ธเดย์คือเกิดมานี่มันทุกครั้งชาติปุณณ์ตัวนางเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปเสร็จแล้วก็เลยบอกเขาว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนไม่ให้เกิดมาตายอีกถ้าคุณไม่อยากตายคุณก็ไม่ควรจะอยากเกิดถ้าคุณยังกลัวตายอยู่คุณก็ควรจะกลัวเกิดด้วยถ้าคุณจะเกิดไม่อีกคุณก็จะต้องตายอีกคุณจะต้องประพฤติปฏิบัติไปจนถึงการดับลงแห่งตัวตรงที่ภาษาบาลีว่าสิกเขนิพพานมัตตโนจงศึกษาอบรมจิตใจไปสู่ความดับลงแห่งตัวตนไม่ใช่ดับตัวดับตนจริงๆนะหมายถึงความศึกษาเพื่อความดับลงแห่งความยึดมั่นถึงมั่นว่ามีตัวมีตนพูดอย่างนี้บอกฝรั่งว่า if you don't want to die you must not born to rebirth again ถ้าคุณไม่อยากตายคุณก็จะเกิดอยากเกิดมาอีกสิพอพูดจบคำนี้บอกว่าปัญหานี้จบฝรั่งพากันปรบมืออาตมาบอกว่าอย่าปรบมือไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธต้องพูดหมายว่าสาธุเขาก็พากันสาธุแล้วไอ้คนที่ถามปัญหานี่กราบเป็น10หนอาตมาบอกว่าเอาละพอแล้วอย่ากราบมาก3หนก็พอเขากราบตูดงอยู่เป็น10หนแล้วเขาบอกว่าเขาพอใจในคำถามนี้มากวันนั้นก็ปิดประชุมทำไมจึงพูดคำนี้มันโยงกับมหาปรินิพพานสูตรแล้วก็มันโยงกับพระอุรังคณิธานในเรื่องอุรังคณิธานนี้แบบพิสดาร มันมีเรื่องยาวถึง19ผูกสมัยอาตมาเป็นเนรน้อยๆทุกวัดในภาคอีสานนี่จะต้องเทศเรื่องอุรังคณิธานให้ญาติโยมฟัง19ผูกนี่มันจริงๆแล้วมันมีอยู่เพียง7ผูกที่มีถึง19ผูกเพราะไปผนวกเอาพวกลานช้างสืบศาสนาอีก11ผูกรวมกันเป็น18แล้วก็มีคัมภีร์มหาวงศ์เข้ามารวมกันอยู่ในสูตรนี้มหาอุรังคณิธานเนี่ยมียาวถึง19ผูกและจะพูดถึงการแจกแบ่งสรีริกธาตุตั้งแต่มหาปรินิพพานสูตรมาด้วยอยู่ในคัมภีร์อุรังคณิธานแต่คนสมัยนี้จะอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้เพราะเป็นหนังสือโบราณเดี๋ยวนี้ยังเก็บซ่อนไว้ในวัดในวาใหญ่ๆอยู่หลายแห่งแต่คนรุ่นใหม่ถ้าไม่ย้อนคืนไปเรียนหนังสือโบราณเนี่ยไม่สามารถจะอ่านได้ไม่ว่าจะต้อง back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานแล้วไปอ่านจะรู้เรื่องในลานช้างสืบศาสนาเนี่ยจะพูดตั้งแต่มหาปรินิพพานสูตรมาถึงยุคของคนไทยอ้ายลาวอพยพย้ายมาจากหนองแสตะลิงภูมาตามลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็มาตั้งอาณาจักรเมืองเชียงทองคือเมืองหลวงพะบางอาณาจักรชวารวัฒน์รัตนบุรีศรีนาคณหดจากนั้นก็มาถึงการสร้างพระธาตุพนมโดยพระมหากัสสปะนำเอาพระอุรังคธาตุมาจากประเทศอินเดียที่นครกุสินาราอันนี้มันมาสัมพันธ์กันพอดีเลยในมหาปรินิพพานสูตรบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานแล้ว7วันพวกกษัตริย์มลกษัตริย์กรุงกุสินาราพากันเฉลิมพากันฉลองพระโศกของพระสามของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราถึง7วัน7วันแล้วก็จะพากันหามไปเผาปรากฏว่าในวันที่จะตกลงกันหามไปเผานั้นพวกกษัตริย์มลปาโมกข์8คนนุ่งชุดขาวห่มขาวเหมือนพวกเราในขณะนี้สะผมดำ9อย่างนี้8คนนะพากันยกโลงยกพระหีบนั้นขึ้นไม่ขึ้นณสักโกนติอุจาเรตุงยกไม่ขึ้นคน8คนนั้นยกศพพระพุทธเจ้าไม่ขึ้นห้ามอย่างไรก็ไม่ขึ้นเป็นที่อัศจรรย์นั้นเป็นปฏิหารแล้วนะปฏิหารนี่พระพุทธเจ้าแสดงมาอยู่ตลอดแม้เวลาปรินิพพานแล้วก็มีปฏิหารให้เรารู้หลังจากปรินิพพานแล้วปฏิหารอย่างนี้ในพระธาตุพนมมีปฏิหารใหญ่ปฏิหารใหญ่ปี2518ปฏิหารใหญ่อันนี้พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ดร.สมสุมาโนท่านบันทึกไว้อย่างดีเลยวันนี้คงไม่ต้องเอามาพูดมันจะหมดเวลาไปท่านซื้อหนังสืออุรังคณิธานจากวัดพระธาตุไปอ่านท่านอาจจะเข้าใจปฏิหารตรงนี้เมื่อมลปาโมกหัวหน้าพวกมลกษัตริย์ทั้ง8นุ่งขาวห่มขาวสะผมดำ9ห่มผ้าใหม่แล้วยกพระศพของพุทธเจ้าในหีบนั้นไม่ขึ้นทำอย่างไรก็ไม่ขึ้นเมื่อทำไม่ขึ้นแล้วทำยังไงอัศจรรย์เพราะมันเกิดปฏิหารนี่มันเป็นภาษาโบราณภาษาบาลีปฏิหาริยะแปลว่าการกระทำชนิดที่ตีกลับขับไล่ฝ่ายปฏิปักษ์ตรงกันข้ามหมายความว่าผู้ใดก็ตามไม่เชื่อไม่นับถือถ้าได้เห็นสภาพนี้จะตีกับปฏิหารนิยาไปว่าตีกับความคิดความเข้าใจเรานั้นจะกลับคืนมาสู่ความถูกต้องในกรณีนี้ก็แสดงปฏิหารหาไม่ขึ้นในขณะที่หาไม่ขึ้นนั้นไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็ต้องปรึกษาพระอรหันต์พระอรหันต์ที่นั่งอยู่ในขณะนั้นตั้งแต่ป่วยจนถึงปรินิพพานมีพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มีเดชรุ่งโรจน์อยู่องค์เดียวคือพระอนุรุทธะเฝ้าดูพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านก็เข้าฌานตามไปตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงนู่นเนวสัญญานาสัญญาตจนะแล้วก็ตีกลับลงมาจะมาถึงปฐมฌานมันก็ตีขึ้นไปใหม่ไประหว่างจตุทฌานไปต่อกับอากาสานัญจายตนะหัวต่อกันระหว่างรูปฌานและอรูปฌานต่อกันแล้วท่านก็ดับขันธ์ปรินิพพานอยู่ตรงนั้นวิญญาณังอัถังคมาคมาวิญญาณของท่านก็อัสดงแปลว่าไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกไหนไปที่ไหนปรินิพพานยติปัจจตังเยนะปรินิพพานายติดับรอบเฉพาะตนลงตรงนั้นพระอนุรุทธะก็รู้ว่าโอ้บัดนี้พระศาสดาได้ปรินิพพานไปแล้วในขณะหัวต่อระวัง รูปฌานและอรูปฌานท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชท่านมีตาทิพย์สามารถที่จะมองดูโลกสุริยะจักรวาลอื่นเหมือนเอาลูกหามป้อมมาวางไว้ในฝ่ามือในขณะนั้นพวกมัลลกษัตริย์พวกมัลลปาโมกก็ต้องมาถามท่านเป็นอะไรหรืออันน่าอัศจรรย์พระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเหตุนี้พวกมัลลปาโมกทั้ง8ยกอย่างไรก็ไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรทำอย่างไรจะยกขึ้นพระอนุรุทธะก็เลยตอบเพราะท่านผู้เดียวเท่านั้นที่จะไปพูดตอบปัญหานี้ได้ท่านบอกว่ามันคนละเรื่องกันเดี๋ยวนี้ความประสงค์ของท่านทั้งหลายความปรารถนาของท่านทั้งหลายเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ความปรารถนาของเทวดาทั้งหลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเทวดานั้นเราทั้งหลายไม่สามารถจะเห็นได้เป็นพวกอธิสมานกายท่านก็เลยพูดให้เขาเข้าใจเขาก็เลยเกิดปฏิหารเกิดลักษณะที่ตีกับถ้าไม่เชื่อก็จำเป็นต้องเชื่อท่านบอกว่าอัญญถาโขวาสิทธาดูก่อนวาสิทธาทั้งหลายท่านว่าอย่างนี้ตุมหากังอธิปาโยหลังจากนั้นท่านบอกว่าเทวตานังอัญญถาเทวตานังอธิปาโยตีดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายพวกนิสกุลวาสิทธะความปรารถนาความประสงค์ของพวกท่านทั้งหลายเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ความประสงค์ของเทวดาทั้งหลายเป็นอีกอย่างหนึ่งจึงทำให้ท่านทั้งหลายหาไม่ขึ้นนี่เทวดาจะมีส่วนผูกพันอยู่กับพระสารีริกธาตุกับพระสารีริกธาตุกับพระอุรังคธาตุอยู่เป็นประจำนะตั้งแต่บริณพานมาเดี๋ยวนี้ก็เชื่อว่าเทวดาทั้งหลายกำลังฟังพวกเราอยู่กำลังดูพวกเราอยู่แต่เราไม่สามารถจะเห็นได้ถ้าสมมุติว่าผู้ใดผู้หนึ่งมีตาทิพย์ขึ้นมาในขณะนี้ได้เห็นรูปของเทวดามีหูทิพย์ได้ยินเสียงของเทวดาอาตมาเชื่อว่าเทวดาที่อยู่เหนือพระธาตุเนี่ยมีอยู่ 1,000 องค์ที่มีหัวหน้าที่มีชื่อว่าหัวหน้าที่มีบริวารอยู่พันองค์มีชื่อว่าวิจิตรเลขารักษาพระธาตุอยู่นี้มีชื่อว่าวิจิตรเลขาอยู่ในอากาศมีบริวารอยู่ 1,000 คอยดูอยู่คอยจดบัญชีคนทำดีทำชั่วในบริเวณพระเจ้าพระธาตุที่มีคำว่าเลขาเพราะมีชื่อว่าวิจิตรเลขามีบริวารอยู่ 1,000 ลอยอยู่ในอากาศเหนือพระธาตุแต่อยู่ใต้พระธาตุก็มีอีกพวกหน้าที่มีชื่อว่าสุทธธรณีมีบริวารอยู่500เฝ้าอยู่ใต้พื้นพระธาตุนี้ทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันตกทางที่เหนือทางที่ใต้ก็มีทางด้านทิศนี้มีอยู่ 1,000 กับบริวารทางด้านตะวันออกมีอยู่500คนนี้มีชื่อว่าวนปคุมภาคนนี้มีชื่อว่าภูมิปฏิลุกขาคนอยู่ด้านที่ตะวันตกมีชื่อว่าโพธิลุกขปัฏฐะบริวารคนละ500เฝ้าอยู่แต่เชื่อว่าเทวดาเหล่านี้ไม่สามารถจะมาข้ามหัวข้ามก้าวของผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้สมาทานอุโบสถศีลอยู่พวกเทวดาเหล่านี้พอเหาะมาเห็นบุคคลเหล่านี้ก็คงจะน้อมเสียนอภิวาทกล่าวคาถาขึ้นมาถ้าเราจะฟังได้ยินแต่ในนี้เรายังไม่มีหูทิพย์เรามีแต่หูเนื้อเราไม่สามารถจะได้ยินเสียงทิพย์ของเทวดาเหล่านั้นอาตมาเชื่อว่าเทวดาเหล่านั้นจะต้องเหาะมาถึงตรงนี้จะต้องลงมาประนมมืออยู่ข้างล่างแล้วก็กล่าวคำสรรเสริญท่านทั้งหลายว่าอหันจะศีลสัมปันเนเจรรถะสัมมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทปมัจจริยปรายณีเยขันธาปุญญกราศีระบันโตอุปาสกายังนมสันติเทวตาติข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมเสียนอภิวาท่านผู้มีศีลท่านผู้มีคุณธรรมอันโอฬารท่านผู้มีจิตอันตั้งมั่นอยู่ในสมาธิคฤหัสถ์เหล่าใดนุ่งขาวห่มขาวโอสาเลตะพังเป็นผู้นุ่งขาวห่มขาวสมาทานไว้ซึ่งศีลข้าพระเจ้าไหว้บุคคลเหล่านั้นเพราะเรานี่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีความสะอาดกว่าเทวดาที่กำลังยังทะเลาะกันโยเพราะเรื่องกามอารมณ์จึงบอกว่ายังนมัสสันติเทวตาติเทวดาทั้งหลายน้อมศีลอภิวาทผู้มีศีลเยคานถาปุญญกราศีระบันโตบาสกาคฤหัสถ์เราใดเป็นผู้มีศีลอุบาสกอุบาสิกาเราใดเป็นผู้ทำบุญอยู่ศีระปันวันโตอุบาสกาอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายยังนมัสสันติเทวดาเทวดากำลังน้อมเสียนอภิวาทเราอยู่แต่เราไม่เห็นในเรื่องนั้นก็เหมือนกันพระอนุรุทธะบอกว่าอัญญตราโขวาสิทธาตุมหากังอธิปาโยอัญญตรา อัญญตราอัญญตราเทวตานังอธิปาโยติดูก่อท่านวาเสถาทั้งหลายความปรารถนาความประสงค์ของพวกท่านเป็นอีกอย่างหนึ่งของพวกเทวดาเป็นอีกอย่างหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายยกไม่ขึ้นอย่างสมมุติว่าพระอุรังคธาเราเนี่ยถ้าผู้ใดผู้หนึ่งคิดว่าจะไปขโมยมาจะมาแจกมาแบ่งกันคิดว่าคนนั้นไม่สามารถจะทำได้เพราะเทวดาเฝ้าอยู่ตั้งมั่งมันจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าอภิปฏิหารเกิดขึ้นพอพูดอย่างนี้พวกมลกษัตริย์ก็เลยถามพระอนุรุทธะว่าความประสงค์ของพวกข้าพเจ้าเป็นอย่างไรความประสงค์ของเทวดาเป็นอย่างไรท่านก็เลยแสดงให้ฟังว่าท่านทั้งหลายมีความตั้งใจไว้ว่าจะหามพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยออกไปทางทิศทักษิณออกจากเมืองไปเผาอยู่ทางทิศทักษิณใช่ไหมพวกเรานั้นก็ตะลึงเลยเออจริงๆตกลงกันว่าจะหามออกจากเมืองไปทางทิศใต้แล้วจะไปเผาอยู่ข้างนอกเมืองแต่ความปรารถนาของพวกเทวดาทั้งหลายปรารถนาจะให้เอาสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไปทางทิศเหนือไปทางทิศอุดรแล้วก็ไปออกทางทิศตะวันออกแล้วไปเผาที่สาที่มกุฏพันธนะเจดีย์นู่นว่าอย่างนี้เออพวกนี้ก็เลยมาตกลงกันมาเออถ้าอย่างนั้นเรามากระทำตามความประสงค์ของเทวดาเถิดจะเป็นอย่างไรจะได้เห็นปฏิหารตรงนี้แหละขออภัยขอให้อาตมาด้วยฉันน้ำสักหน่อยนึงในเวลาของเราหมดแล้วนะในชั่วโมงแล้วพอแล้วเนาะสรุปว่าเขายอมทำตามเทวดาลองตั้งใจใหม่ว่าจะหามขึ้นไหมจะเอาตามที่เทวดาปรารถนาพอเขาคิดว่าจะทำตามเทวดาเขาก็ยกขึ้นอย่างเป็นปฏิหารอย่างน่าอัศจรรย์เบาๆแล้วก็หามไปทางทิศเหนือไปออกทางทิศตะวันออกไปตั้งไว้ที่มกุฏพันธนะเจดีย์หลังจากนั้นเขาเหล่านั้นก็พากันเผาพวกมลปาโมก4 คน 4 คนนะไม่ใช่8 คนคนหามนั้น8 คนจะเผานี่4ใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลอย่างดีแล้วก็พากันไปเผาอย่างไรมันก็ไม่ไหม้นสักโกนติโอลิมปาตุงว่าอย่างนี้ภาษาบาลีว่าอย่างนี้ลิมโรจุราสริมอมาไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองมีเรื่องชัดเจนไว้ในมหาปรินิพพานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อที่153หน้าที่185ไปเปิดอ่านก็จะเห็นหาได้ง่ายหน่อยพระไตรปิฎกของเรามันมีมากฉบับภาษาบาลีสยามรัฐ 11,926 หน้า45เล่มถ้าไม่บอกอย่างนี้ก็จะไปหาไม่เห็นไปหาดูก็จะเห็นไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองพอถึงเวลาจะเผาอย่างไรก็ไม่ไหม้ก็อัศจรรย์อีกแล้วปฏิหารอีกแล้วปฏิหารอีกว่าอย่างไรก็ต้องหันหน้าไปถามพระอนุรุทธะอีกว่าทำไมจึงเขาไม่ไหม้ทำอย่างไรมันก็ไม่ไหม้พระอนุรุทธะเลยบอกว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายความปรารถนาของท่านเป็นอีกอย่างหนึ่งความปรารถนาของเทวดาเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วท่านก็เลยถามว่าเทวดาปรารถนาอย่างไรท่านก็เลยบอกกับพวกมลปาโมกว่าเทวดาทั้งหลายต้องการรอพระมหากัสสปะกำลังเดินทางมาจากเมืองปาวาจะมาสู่นครกุสินารานี้เพื่อจะมาไหว้พระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมด้วยพระอรหันต์บริวาร500รูปว่าอย่างนี้ท่านจะเผายังไงมันก็ไม่ไหม้ดอกก็เลยต้องรออันนี้ไปเปิดพระไตรปิฎกที่บันทึกเอาไว้ทีฆนิกายมหาวรรคมหาปรินิพพานสูตรเล่มที่10ข้อที่156หน้าที่189หาได้ง่ายเขาก็เลยต้องรอถ้าบอกว่าจำเป็นต้องเอาตามความปรารถนาของเทวดาต่อมาไม่นานนะตอนบ่ายๆพระมหากัสสปะพร้อมด้วยบริวาร500พวกเรามานี่ประมาณกันถึง500กว่าไหมเนี่ยที่ดูคนสมัยนั้นเดินเอาน้ำไม่ได้ขี่รถขี่ราเหมือนพวกเราถ้าเป็นพวกเราต้องเดินมาจากเมืองกาญจน์มาที่นี่มันจะกี่วันท่านพากันเดินมาจากเมืองปาวามาสู่กุสินาราใน25ขาวุธเดินมาด้วยเท้าพอมาถึงก็มากราบศพพระเศียรลงที่พระบาทข้างล่าง พระบาทของพระมีพระภาคเจ้าก็ทะลุฝาออกมาท่านก็ได้มากราบแทบเท้าพระบาทพระอรหันต์ทั้งหลายก็มากราบแล้วก็มาเดินเวียนประทับถึง3รอบหลังจากนั้นพระไตรปิฎกไม่บันทึกเตโชธาธาตุไฟก็ลุกพลึบไหม้ขึ้นมาเองอันนี้พระไตรปิฎกบันทึกแต่ช่วงที่มันขาดหายตอนนี้พระไตรปิฎกไม่มีแต่มีที่อุรังคณิธานเมื่อพระมหากัสสปะเถระได้เดินทางมากราบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอุรังคธาตุที่เคยบอกว่าให้เธอนำไปบรรจุไว้ที่ภูกำพาอันเป็นที่ประดิษฐานของอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในพัทธกัมนี้ตั้งแต่โกโกสันทะโกนาคามนากัสสปะแม้เราผู้โคตมะหรือในอนาคตไปจนถึงพระพุทธเจ้าศรีอริยะเมตไตรโนก็จะมาบรรจุไว้ที่นี่ดูก่อนกัสสปะบริเวณรุ่มแม่น้ำธนนาทีภาษาบาลีเรียกชื่อว่าธนนาทีที่เราเรียกว่าแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพญามีชื่อว่ากุลธนนาทีบริเวณที่นี้จะเป็นบริเวณของบุคคลผู้มีบุญเขาจะมาเกิดเป็นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่หยาบกระด้างจะเป็นบุคคลเหล่านี้จะเกิดมารุ่งโรจน์โชตนาการพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีตามพุทธประเพณีเธอจงนำเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเราไปบรรจุไว้ที่ภูกำพาริมฝั่งแม่น้ำธนนาทีนู้นตามพุทธประเพณีที่เคยมีมาจะเป็นไปเพื่อความสุขสงบร่มเย็นแก่หมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานถึง 5,000 ปีเมื่อท่านได้ตรัสสั่งไว้อย่างนี้ท่านก็กลับไปปรินิพพานอันนี้มีบันทึกไว้ในอุรังคณิธานแต่พระไตรปิฎกไม่มีนักปราชญ์สมัยใหม่ทั้งหลายเป็นนักคิดนักสงสัยไม่ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเคยมีชีวิตเดินทางมาในรูปแม่น้ำโขงไม่เคยมีที่พระพุทธเจ้าจะมาแผ่นดินนี้อันนี้ก็ให้อิสระท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อท่านมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แต่อย่าลืมว่ามีอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเหตุ4ประการอันบุคคลทั้งหลายไม่ควรคิดถ้าคิดจะมีส่วนเดือดร้อนจะเป็นบ้าปวดหัวเปล่าจนเป็นบ้าอะไรคือ1ฌานวิสัยวิสันวิสัยของผู้ได้ฌานกระทำสิ่งแปลกๆที่คนธรรมดาทำไม่ได้คนธรรมดาจะคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจผู้ที่เข้าถึงฌาน2จากฌานวิสัย2พุทธวิสัยวิสัยของพุทธเจ้านักปราชญ์สมัยใดจะคิดยังไงก็เข้าไม่ถึงทำไมท่านจะมาที่นี่ไม่ได้คนสมัยใหม่คิดยังไงก็คิดไม่ออกดอกแต่ท่านขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา939ทั้งนั้นทำไมท่านจะมาที่นี่ไม่ได้แล้วก็พวกกรรมวิบากพวกโลกาอจินไตยคิดเรื่องโลกในจักรวาลนี้ถ้าผู้ใดคิดจะมีส่วนเป็นบาปท่านบอกว่าภาคีตัสสะอุมาตัสสะเขาจะมีส่วนเดือดร้อนจะมีส่วนเป็นบาปคิดไปมากๆหาทางสรุปไม่ได้จะเป็นบาปตายอันนี้ก็แสดงปฏิหารเสร็จแล้วในตำนานอุรังคณิธานนั้นบอกว่าหลังจากพุทธเจ้าของเราปรินิพพานแล้วก็มีการแบ่งพระสารีริกธาตุกันกับพระเจ้าแผ่นดินถึง8นคร9นครหนึ่งมาไม่ทันเขาโมริยะกษัตริย์โมริยะแห่งปิพิลวันมาบ่ทันก็เลยได้แต่อังคารได้แต่ขี้เท่าส่วนอุรังคธาตุนี่ไม่เคยถูกไหม้ไม่ได้เผาไหม้เลยเสด็จออกมาใส่ฝ่ามือของพระมหากัสสปะท่านก็เลยนำมาบรรจุไว้ที่นี่เมื่อพ.ศ.8จากพ.ศ.8มา 1,510 ปีคือพ.ศ.8แล้วมันถึงพ.ศ.1518เวลาทุ่ม 1:38 นาทีพระธาตุพนมก็ล้มคลืนลงมาตอนนี้แสดงปฏิหาริย์อีกแล้วยืนยันหลักฐานในอุรังคณิธานว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่งมาเฉยๆเมื่อล้มลงแล้วกรมศิลปากรพร้อมทั้งคณะสงฆ์ที่นี่ก็คอยดูแลรักษาก็ตรวจค้นคอยเก็บพวกเศษต่างๆออกมาแล้ว2องค์เหมือนกับดอกพิกุลดิบๆอีก3องค์เหมือนสีดอกพิกุลแห้งอีก3องค์เหมือนสีแห่งงาช้างรวมกันเป็น8องค์รักษาไว้อย่างดีแล้วก็มาก่อพระธาตุมันก็มาบรรจุไว้อีกลักษณะไม่ถูกเผาไหม้อันนี้ยืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรามีตัวตนจริงๆอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นพวกเราถ้ามีศรัทธามั่นในพระศาสนาจริงๆสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสเนปริโยคันหะวัตตโตรุณหานิยังสัทธุสาสนังโหติโอชะวันตากินจาปิปัสโมกาโรปัชิโมกาโรภุสยะอมตังปะทังสาวกผู้มีศรัทธามั่นเลื่อมใสในพระศาสดาแล้วฝังใจลงสู่การประพฤติปฏิบัติตาม ขาย่อมเป็นผู้เจริญงอกงามในธรรมในศาสนานี้และเขาเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีความอร่อยอร่อยในคำสั่งสอนโอชะวันตังแซ่บหลายโอชะวันตังแปลว่าอร่อยอร่อยในคำสั่งสอนของพระศาสดาแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังกินจาปิปชิโมกาโลเวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังผู้เสยะอมตังประทังท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะบรรลุถึงอมตะบทคือเส้นทางแห่งความไม่ตายได้ในอริยมรรคนี้การกล่าวธรรมิกถาสมควรแก่เวลาสรุปยังไม่ลงทีนี้เลยเวลามาแล้ว10